नाम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला तृतीया संवत 2051 तदनुसार 8 सितंबर 1994 को लगभग प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में संतों ने भगवान ने ये बात कही भी कलयुग में नाम की महिमा अधिक है। तो बात भी नाम की महिमा अधिक क्यों है, किस कारण से है? तो जब किसी तरह की योग्यता नहीं होती है तो वो पुकार करता है, जैसे बालक है माँ माँ माँ पुकार करता है। तो भगवान नाम है वो एक पुकार है प्रभु को। एक मंत्र जप होता है, एक नाम जप होता है। तो मंत्र जप है उसमें विधियां है, मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, नमः शिवाय, ऐसे वो मंत्र होते हैं जिसमें नमस्कार होता है वो नमस्कार। और नाम क्या है? नाम है संबोधन, पुकार है। तो सब तरह से अयोग्य होता है वो पुकारता है। बालक में कोई आफत आती है तो माँ माँ करता है। तो कलयुग में नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। वेदों में 3 कांड बताते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, कर्म कांड भी नहीं है और उपासना कांड भी नहीं है, विवेक ज्ञान कांड भी नहीं है। तो कली में इनका सांगोपांग अनुष्ठान करना कठिन है। शुद्ध चीज नहीं मिलती, शुद्ध घी का गाय का घी मिलता न, जानने वाले मिलते न, इतना वेदों का शास्त्रों का स्मृतियों का अध्ययन रहता। तो ऐसे लोग अल्प बुद्धि है, अल्प अध्ययन है, अल्प उम्र है, तो क्या करे कि पुकारे होगी। अयोग्य होता है वो पुकार के योग्य होता है। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, ऐसी पुकार करे। तो नाम जप है ये पुकार है, संबोधन है भगवान का। तो प्रभु को पुकारे। तो कलयुग में योग्यता नहीं है, हमारा अधिकार कहा जाए, जिस तरह हमारे में कोई विशेषता नहीं है, इस बात क्या करें कि पुकारे प्रभु को। तो भगवान को पुकारे, ये हरदम रहनी चाहिए पुकार की, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु। अपने में ऐसा होना चाहिए कि महाराज मेरे में न ज्ञान है, न भक्ति है, न कर्म कांड है, न विद्या जानते हैं, हे नाथ, हे नाथ। तो बालक पुकारता है माँ को, उसमें कोई विधि नहीं होती है, वो कोई समय नहीं बांधता है। के लिए रोता हूँ, घंटा के लिए रोता हूँ, ऐसा नहीं होता है। और माँ सुनती है कि नहीं सुनती, इसका भी विचार नहीं करता है। तो कैसे रोना चाहिए इसका भी विचार नहीं है, जैसे आग वैसे रो पड़ता है। तो कलयुग में नाम की महिमा बताई, आप जैसे हैं, आप हम जितने कलयुग के हैं जीव, तो जैसे है वैसे हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे राम राम राम राम राम राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये संबोधन है सब। इसमें दो अर्थ रहते हैं खास, हरि हरति पापा ने दुष्ट चित्ते रे विष्णु, हरि शब्द है और सब पाप ताप संताप को हर लेता है। राम शब्द के परिपूर्ण रम रहा है, हरे कृष्णा वो सब है, कृष्ण कृष्णा आनंद सच्चिदानंद स्वरूप, जो कि आनंद सुख सबको खींचता है अपने पर। तो कैसे जपे, हरे राम, हरे कहते ही सब हरा गया, सब कुछ बाकी नहीं रहा, सब खत्म। हरे राम, राम कहते हैं सब जगह परिपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा रहे। तो ये असत चीज है, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु है हरे, वो तो हरा गया, क्योंकि इसकी सत्ता नहीं है। नाश तो विद्यते भावा, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ख्याल करें, अपने को दिखता है कि वही पंडाल है, वही हम लोग हैं, ये बहुत स्थूल दृष्टि से दिखता है। थोड़ा सा विचार करे तो ठीक है, यार थोड़ा गहरा विचार करे तो सफा पोल निकल जाए इसकी। आप हम जब अपने माता के जन्म लेते हैं, उस समय जो हमारा शरीर होता है, क्या वैसा है आज? नहीं है। तो ये कब बदला? क्या एक वर्ष में बदला है? 50-60 वर्ष में नहीं, एक वर्ष में भी बदल जाता है। तो हरेक वर्ष में बदलता है, तो हरेक वर्ष में बदलने वाली वस्तु प्रत्येक मास में बदलने वाली होती है। ऐसी नहीं कि 11 महीना तो नहीं बदला, 12वें महीने में बदल गया, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक महीने में, और प्रत्येक महीने में बदलने वाली वस्तु एक दिन में नहीं बदली, प्रत्येक दिन में बदलता है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो प्रत्येक दिन में बदलता है, और प्रत्येक दिन में बदलता है, वो प्रत्येक घंटा में बदलता है। ऐसा नहीं कि 23 घंटा में नहीं बदला और 24 घंटा में बदल गया, ऐसा नहीं होता है। तो 24 घंटा में बदलता है, वो घंटा एक में बदलता है, एक घंटा में बदलता है, वो एक मिनट में बदलता है। ऐसा नहीं 59 मिनट में नहीं बदला, एक मिनट में बदल गया, ऐसा 59 सेकंड में नहीं बदला, एक सेकंड में बदल गया, ऐसा नहीं होता। तो गहरा विचार करे, ठीक ध्यान देकर आप लोग सुने, तो इतना तेजी से बदलता है, उस बदलने की तरफ हम देख नहीं सकते। इस वास्ते है जो दिखता है, ये अंगुली है, वो दो बार नहीं देख सकते कोई भी। इसको थंबे को दो बार कोई नहीं देख सकता, देखा तो बदल गया, और थंबा ही बदल गया नहीं, नेत्र भी बदल गए, मन भी बदल गया, बुद्धि भी बदल गई, शरीर बदल गया, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सब बदल गए। इतने जोर से बदलते हैं कि जिसमें वैसा वैसा दिखे, जैसे जोर से पंखा चलता है बिजली का, जोर से तो उसका चक्कर दिखता है, जो ऐसा दिखता है चक्कर। तो चक्कर दिखता है तो चक्कर क्यों नहीं था, वो जल्दी जल्दी वो ताड़ी आ जाती है, इस बार चक्कर दिखता तो चक्कर नहीं है, अलग अलग है। इस तरह से ये संसार इतना जल्दी से बदलता है, पंखा तो बहुत देरी से बदलता है, और ज्यादा देरी से तेजी से बदलता है। केवल बदलने का नाम ही संसार है, संसार शब्द बनता है श्री गतो सम्यक बकता है सरति सदा सरति गच्छति गच्छति इति जगत जो जा ही रहा तो असत भावन विद्यते असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। असत की सत्ता तो असत कहा तो सत्ता विद्यमान कैसे है वो जा रहा है निरंतर जा रहा है जा रहा है तो निरंतर जा रहा है और परमात्मा नित्य निरंतर विद्यमान है वे कभी जाते आते नहीं है वो है जो के तुम है नित्य सर्वगत स्थानो असल नित्य निरंतर है जो के तुम है। ये नित्य निरंतर कहने वाला काल जाता है भगवान नहीं जाते हैं वस्तु देखने वाली जाती है भगवान नहीं जाते हैं अवस्था जाती है भगवान नहीं जाते हैं परिस्थिति सुखदायी दुखदायी परिस्थिति जाती है परमात्मा नहीं जाते हैं। तो ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य सबका सब बह रहा है और परमात्मा रह रहे हैं तो हरे राम हरे बह गया सब गया संसार और राम न भाव विद्यते सत सत का अभाव विद्यमान नहीं है सत का विद्यमान भाव विद्यमान है नित्य निरंतर हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मन लगा कर एकांत बैठ करके अरे जब किया जाए हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जल जल समुद्र जल से भरा हुआ देखता है ऐसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परिपूर्ण दिखता है। ऐसे भगवान का नाम है वो सदा मौजूद है परमात्मा उसकी तरफ ही लक्ष्य है और पुकार है। हम योग्य होकर के कोई काम नहीं करते हम तो अयोग्य हैं। तो भगवान की यहाँ यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई परमात्मा के यहाँ जो दीन है उसका आदर है। माँ के कई लड़के होते हैं पर छोटा लड़का प्यारा होता है। मैंने बड़े लड़के को भी देखा है बहुत बड़ी अवस्था हो गई है दाढ़ी मूछे में आने लग गई है परंतु भोला भाला है। तो माँ को मैंने देखा वही चिंता बहुत होती है माँ की अवस्था में वो बड़ा है पर सीधा साधा है कहीं भूखा न रह जाए प्यासा न रह जाए ऐसे भगवान की चिंता रहती है। गांठ गिरे नहीं बांधते और जब देवे तब खाए कल खाएंगे इसलिए गांठ बांध कर नहीं रखते पास में संग्रह नहीं रखते जब मिल जाते पा लिया तो नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए उसे भगवान पीछे पीछे कि भूखा न रह जाए। तो हम अपना उद्योग करते हैं तो ये बड़े लड़के हो जाते हैं और जो उद्योग भगवान के चरणों के शरण रहते हैं वे छोटे बालक होते हैं। इसका अर्थ ऊंधा मत लगा लेना कि काम धंधा करने वाले बड़े होते हैं काम धंधा नहीं करे वे आलसी प्रमादी छोटे होते हैं ऐसा नहीं। आलस प्रमाद तो तामसी गुण है ये तमोगुण है अधोगच्छन्त तामसा भगवान की आज्ञा के अनुसार करते रहते हैं और मैं क्या करूं भगवान करवा रहे हैं भगवान की कृपा से हो रहा है भगवान की आज्ञा से हो रहा है भगवान के सिद्धांत से हो रहा है शास्त्रों के सिद्धांत से हो रहा है वर्णाश्रम की मर्यादा से हो रहा है जो संसार की मर्यादा उस घर में हो रहा है भगवान की कृपा से उसमें लगे हैं। तस्मात असलत सततं कार्यं कर्म समाचार आसक्ति रही वो निरंतर कर्तव्य कर्म करता रहे, निरंतर भजन करता रहे, काम करता रहे। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची पीत, भगवान का नाम है, हाथों से काम धंधा हो रहा है। तो जो चलने वाला है उसको चलता रहे तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब के सब जा रहे हैं। तो इसको शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य में निरंतर लगावे, ये चल रहे हैं। और भगवान सदा संसार में स्थिर रहते हैं, संसार सदा नित्य निरंतर बहता है और भगवान नित्य निरंतर है, ज्यों के त्यों रहते हैं। देश बह जाता है, काल बह जाता है, वस्तु बह जाती है, शरीर बह जाता है, अवस्था बह जाती है, स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्था ही शरीर बह जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बह जाती है, बालिक जवान वृद्धावस्था बह जाती है, छोटे बूढ़े सब बह जाते हैं, पर्व बह जाते हैं, नदियां बह जाती है, समुद्र बह जाते हैं, पृथ्वी बह जाती है, ब्रह्मा बह जाते हैं, इंद्र बह जाते हैं, बड़े बड़े देवता सब समुद्र बह जाते बह जाते पगह आ जाता है, जैसे मनुष्य जैसे मौत आ जाती है। ये सब कह रहे हैं, पर इस समय परमात्मा रह रहे हैं तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम बड़ा सीधा मार्ग, बड़ा सरल और बहुत ऊंचा, बड़ा ही श्रेष्ठ। राम राम राम राम राम सब जगह है, ये नहीं है, परमात्मा है। अब है पर लगा दो तो वही तत्व मिलेगा, और नहीं पर लगा दो नहीं नहीं नहीं तो वही रह जाएगा, और रहने वालों को पकड़ो तो वही रह जाएगा, नतीजा एक होगा। इस वास्ते गीता ने योग की तो परिभाषा की है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का अत्यंत वियोग उसका नाम योग है, और समत्वम योग उच्यते समता का नाम योग है। तो समता क्या, जो परिपूर्ण है उसको समता है। समूहम सर्वभूतेषु यही तेज तस्तर्गो ये साम्य स्थित मन निर्दोषं समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मण देशता। इस संसार को उन लोगों ने जीत लिया, संसार जीत गया हमारे को, जब हमारे इच्छा हुई संग्रह की, भोग की, सुख की, आराम की, मान की, बढ़ाई की, जीने की इच्छा हुई तब तो संसार जीत गया। और इनकी हमारी इच्छा है ही नहीं तो संसार पर हमारा आधिपत्य होगा, हमारे पर संसार हावी नहीं हो सकता। यही उत्तेजित स्वर्ग हो ये शाम सामने स्थित हमारा, जिनका सामने वस्तु मन स्थित हो गया, एक सच्चिदानंद है जो कह दो। तो उन लोगों ने यही मन जीवित अवस्था में ही वे जीवन मुक्त हो गए, संसार को जीत गए। अरे संसार की वस्तुओं को, शरीर को अगर अपना माना तो संसार हमारे पर हावी हो गया। बात तो ऐसे दिखती है कि मेरे धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, जमीन ज्यादा तो हो जाए, मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़े आप नहीं होंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, लखपति आज अपने को मानता है मैं लखपति हूँ, करोड़पति मानता है, अरबपति मानता है मैं अरबपति हूँ, बड़ा धनी आदमी हूँ, और लोग भी कह रहे बड़े आदमी है, शाही बड़े आदमी है। ध्यान दे, फिर कहता हूँ ध्यान दे, आप उकता हुए नहीं, बार बार क्या कहता है, बार बार आपका लक्ष्य कहता हूँ, करोड़ रुपया अरब रुपयों से वो धनी हुआ तो बड़ा धन हुआ कि वो आदमी हुआ? अगर उसके धन न रहे तो वो छोटा हो जाए, तो वो खुद तो छोटा, बहुत ज्यादा छोटा हो गया धन से बड़ा होने वाला, खुद की फजीती हुई है। स्वयं है परमात्मा का साक्षात अंत सत, और असत वस्तुओं के इकट्ठे करने से बड़ा हो गया। तो रेता पत्थर हमारे पास ऊपर लाद दे, हम बड़े हो जाएंगे? थोड़ा सा कृपा करना, बुरा मत पढ़ना। करोड़पति करोड़ रुपयों से बड़ा हुआ, रुपये चले जाए तो कुछ नहीं, तो खुद की बड़ाई का है, खुद की तो फजीती हुई है। लखपति करोड़पति होने से तुम्हारी निंदा हुई है, तुम्हारा तिरस्कार हुआ है, अनादर हुआ है। स्थानम प्रधानम खलु योग्यताया, आता है कि स्थान प्रधान, योग्यता का स्थान प्रधान होता है। बड़े आदमी होते हैं, धनी करोड़पति अरबपति, तो उसका स्थान ऊंचा है, ऊंचे हो गए, बड़े हो गए, तो स्थान प्रधान होता है बड़े होने के लिए। तो बड़े होने के स्थान बड़ा होता, तो स्थान बड़ा हुआ, खुद बड़े हुए, खुद की तो फजीती हुई है, धन के कारण से बड़ा हुआ। जैसे नीति की बात आती है कि जो आदमी अपने बाप दादों के नाम से ऊंचा होता है, कहलाता है, और वही ससुर सास में ससुर के नाम से ऊंचा, ससुर सास रहने लगे, तो अमुक का जवाई है, तो फजीती हुई है, इज्जत नहीं है। ऐसे ही धन के कारण से आप बड़े हुए, तो आपकी फजीती हुई है, इज्जत नहीं हुई है। उन दर्शन से हमारी इज्जत हुई, तुम्हारी इज्जत कहां हुई? इज्जत तो धन की हुई। अब स्त्री का, अमुक स्त्री का पति है, किसी तरह देख लो, कोई बात नहीं, किसी कैसे ही आप। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान 18 अक्षौहिणी की सेना, कितनी बड़ी भारी, ऐसा जंग हर एक बार होता नहीं है। इतनी सेना में खास यादव क्षत्रिय होते हुए सारथी का काम करते हैं। सारथी का काम होता है सूत का, नीचे आदमी का। खास क्षत्रिय रथी बनेंगे, सारथी बनेंगे, भगवान बने सारथी। तो स्थान तो छोटा हुआ ना, सारथी शल्यु को का बनने के लिए तो बड़ी गर्ज करने के बाद में बहुत कारण बना रहे हैं। सारथी कौन बने? कर्ण ने कहा कि अर्जुन के जितना सारथी होशियार है, इतना होशियार सारथी कोई है नहीं ऐसा, तो मैं युद्ध कैसे करूं, ऐसा मेरे साथ सारथी होना चाहिए। तो भगवान घोड़ाचौर में बड़े चतुर थे। भगवान की बात बताऊं आपको, मैं तो विशेष जानता नहीं हूं, थोड़ी थोड़ी सुनी सीखी हुई पड़ी हुई बात है। भगवान किसी बात में भी कमजोर नहीं है, सब विद्याओं में पारंगत है। विद्या वहां से आती है, उस विद्या की कम नहीं है। सखुबाई की कथा आती है, उसमें सखुबाई बन गए भगवान। घर का काम किया तो सब लोग राजी हो गए सभी। तो स्त्री का काम करना इतना बढ़िया आता है कि बताओ कोई कर नहीं सकता इतना। बात छूट गया कि सखुबाई कथा कहें, पर मतलब ये है कि भगवान को सब काम आते हैं, सब काम। तो युद्ध भी आता है तो बहुत विलक्षण आता है, सारथी पना आता है तो बड़ा बढ़िया आता है। और सारथी पना करते हैं तो करने में बड़ी चतुराई है। रथ को लाकर, घोड़ों को जोत कर, घोड़ों को तैयार करके, फिर घोड़ों की लगाम पकड़कर अर्जुन को हाथ देकर चढ़ाते हैं, उसके चढ़ने के बाद चढ़ते हैं रथ पर, अंतिम दिन में पीछे चले, पहले चढ़ गए। तो सदा अर्जुन को साथ कर, जैसे रथी का आदर करे नौकर, ऐसे नौकर करे जो हाथ देकर पगामों में हाथ देते ऊपर बैठा जाओ, घोड़ा थामे रहते हैं ऐसे, हाथ एक हाथ में उठा चढ़ाते हैं, तो वो चढ़ जाए ठीक तरह से, फिर आप चढ़ते हैं। आप देखते हो नी सभ्यता के कारण है, ड्राइवर है मालिक को चढ़ाकर फिर चढ़ता है। तो इस तरह से चढ़ते थे। 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान के अर्जुन तुम उतर जाओ पहले। अर्जुन उतर गए, भगवान उतरे और लाए लगे, जो सबका रथ जल गया, भस्म हो गया उसी क्षण। हनुमान जी ऊपर से कूद गए और रथ जल गया। तो उस दिन क्यों गया कि ये रथ जलेगा, भगवान के संकल्प से रथ था, वो द्रोण आदि के अस्त्रों से जल चुका था पहले ही, परंतु 18 दिन चलना है तब तक भगवान के संकल्प रहा। अब 18 युद्ध बंद हुआ तो अर्जुन तो उतर जाओ, भगवान उतरे, सब खत्म। तो सारथी पढ़ा करता है, नौकरी भी इतनी बढ़िया नौकरी आती भगवान को, हर एक आदमी ऐसा नौकर नहीं हो सकता, इतनी करते सेवा करते तो ऐसी सेवा करते हैं। और संत बने तो नर नारायण दुनिया मात्र के हित के लिए उत्तराखंड में नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। तपस्वी बनते हैं, संत बनते हैं, नौकर बनते हैं, मालिक बनते हैं, जो बनते हैं जो पूर्ण बनते हैं, पूर्ण जो पूर्ण है वो अपूर्ण है ही नहीं। किसी जगह जाओ शिष्य बने तो बड़ा पूर्ण शिष्य बने। दक्षिणा क्या लेनी चाहिए तो गुरुजी से कि गुरुजी ने पूछा अपनी स्त्री से गुरुवाणी से कहते क्या दक्षिणा लेनी तो वह बोले महाराज हमारे लड़के मर गए चल गए वे ला दो। वही ला दिए दक्षिणा पूरी देनी है। और गुरुवाणी की गुरुजी की सेवा ऐसे करनी है जैसे कोई इनके बच्चा ही हो। बच्चे से भी विशेष करके माँ बाप से विशेष आदर करके गुरु जी की सेवा की है। तो कोई काम करे उनको बहुत विचित्र लगता है, पूरा आता है काम तो वो पूर्ण है। पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुझे पूर्ण मदा वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण मिदम ये सब पूर्ण है। क्यों पूर्णात पूर्ण मदे चलिए पूर्ण से ही पूर्ण पैदा होता है। अरे पूर्ण से पूर्ण ले लिया जाए तो पूर्ण ही बाकी रहता है, अपूर्ण होता ही नहीं। लेते तो पूर्ण है, रहता ही पूर्ण है, आता भी पूर्ण है, जाता भी पूर्ण है, रहता भी पूर्ण है, सब तरह से पूर्ण है वो सर्वथा। ऐसे पूर्ण परमात्मा है तो पूर्ण परमात्मा है उसको कह दिया। हरे मन ये सब नहीं है, नाशतो विद्युति भाव, इसका भाव विद्यमान है ही नहीं, हरदम बल रहा है जा रहा है निरंतर। वो समझता हमें धन ले लेन, मान ले लेन, पद ले लेन, अधिकार ले लेन, बड़े हो जाए क्या ले लो तो चल दोगे सब के सब सारे। तो पुकार करे हे नाथ रहने वाले, तो संसार सब बदलने वाला और शरीर बदलने वाला, क्योंकि संसार से शरीर को कोई अलग कर सकता नहीं। किसी की ताकत नहीं कि संसार से शरीर को अलग कर ले। अलग कैसे कर ले, क्षितिजल पावक गण समीरा पंच रसदीय अधम शरीरा, जिस धातु का बना हुआ संसार उसी का ये एक है। ये एक मान ले तो निहाल हो जाए और शरीर मेरे काम आ जाए, संसार मेरे काम आ जाए तो पतन हो जाएगा। और मैं और मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा स्थूल शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा कारण शरीर संसार का है, संसार के काम के लिए संसार का ही है, मेरा है ही नहीं, मेरे को कुछ लेना ही नहीं है। धन और शरीर से काम करे संसार के लिए, मन से चिंतन भजन करे वो संसार के लिए, और समाधि लगा ले निर्विकल्प समाधि अपने लगा ले वो कारण वो भी संसार के लिए अपने लिए नहीं, क्योंकि संसार की वस्तु संसार को दे दी। और जो आप स्वयं परमात्मा का आप अपने को परमात्मा दे दिया, अब पकड़ता है जड़ को और भगवान का भजन करता है तो क्या कर रहा है। ये अधिक लेता है तो भाई डूबेगा जल्दी। कोई शेर भर पत्थर बांध करके पानी में गिरे, कोई कहे मैं तो अधमन 20 शेर बांध कर मरूंगा तो जल्दी डूबेगा भाई। संसार को अधिक पकड़ा तो डूबेगा ज्यादा। और अपना है ही नहीं, सब हमारी चीज संसार की है। संसार को देना ये कर्मयोग हो गया और आप अलग हो गया कि नाशवान नहीं अविनाशी तत्व में मेरा कोई संबंध नहीं, ज्ञान योग हो गया और भगवान को दे दिया अपने आप को, शरीर को ये सब आपका मैं भी आपका दे दिया, बस ये भक्ति योग हो गया, योगास्त्र योग है आप लोग का निर्णांश योग तीन योग है। चीज वस्तु सब संसार की, संसार को दे दी, संसार की प्रगति संसार कर दी, अपनी है ही नहीं, सेवा कर दी सब सेवा, क्योंकि संसार की वस्तु संसार से मिली। शरीर ये जितना मिला है ये संसार से मिला है, माँ बाप से मिला है और संसार के वस्तुओं से अन्न जल आदि से पला है और गुरुजनों से शिक्षा ली है। अपने पास क्या है, अपने पास कुछ आप परमात्मा के अंश हो, ये अपनापन करते हो, अपनापन ने आपकी इज्जत मानते है, इज्जत आपके अपनापन न करने में है। इसको अपना नहीं मानो तो भगवान अपने आप से आप रह जाएंगे स्वतः, तो हम परमात्मा में चल रहे हैं। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, परमात्मा मेरे, संसार सबका सबकी सेवा करी। बस जैसे माताएं ये दान करनी है, अधिक महीना है ना, अधिक मास, तो अधिक मास में चीजें दान करनी है, वे लाकर रख देते हैं। उनमें से कोई चीज लड़का ले आवे, कोई गिलास है वो ले आना है गिलास, अरे ना ये नहीं रहनी, ये दान की है, दान की है, ये अपना काम नहीं लेना है, ये तो दान देने की है। जो संसार की चीज सब दान देने की है, अपने काम में जाने की नहीं है, क्योंकि मिली है और बिछड़ जाएगी, अपनी कैसे हुई, अपनी है वो, मिली हुई नहीं हो तो अपने पास रहती है, और अपने पास रहेगी जाएगी नहीं, तो कौन सी वस्तु आपके पास आप पास रहेगी, आपको मिली है और बिछड़ जाएगी, फिर अपनी कैसे, तो अपनी नहीं है। सबसे क्षमा मांगता हूं, एक शब्द कहता हूं, समझने के लिए मैं गाली नहीं देता हूं। संसार की वस्तु को अपनी मानना बेईमानी है, और बेईमानी छोड़ी और कल्याण हुआ, बताओ। अपना शरीर है तो अपने मुताबिक रख सकते हो, अपनी मर्जी ऐसा बढ़ा सकते हो, रख सकते हो, बीमारी नहीं आने दोगे, और कम से कम मरण तो दोगे ही नहीं, क्यों मेरा है शरीर। किसी तरह से भी शरीर के ऊपर अपना आधिपत्य चलता है। मकान बना वाला पूछता है, आप मालिक हो तो मैं इधर दरवाजा रखूं, आप हुक्म दे दो, कहे तो मेरा हाथ में बात नहीं है। पागल हो गया, पागल, दरवाजा निकालने के लिए तो मैं हुक्म दे नहीं सकता, और हूं मालिक में तो करते नहीं सकते, एक बाल भी इधर उधर कर नहीं कर सकते, शरीर को इधर उधर कर नहीं सकते, और मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, मेरा है, मेरा है। सज्जनों, ये ईमानदारी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और कोई, ये ईमानदारी है, ये मीरा बाई का स्वरूप है। भाई हो चाहे बहन हो, भाई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर, मेरे तो भगवान है, मैं तो भगवान का अंश हूं, ये सब प्रकृति, प्रकृति का अंश है, मेरा नहीं है। कितनी सच्ची बात है, मौज हो जाएगी। आपकी कन्या बड़ी हो गई, आपकी बड़ी चिंता हो गई, कन्या का संबंध हो जाए, उद्योग करते हैं और विवाह हो जाए, घर बार सब ठीक मिल गया आपको, घर के प्राणी भी उसके अच्छे हैं, जो कि लड़की के सास ससुर होने वाले हैं वे भी अच्छे हैं, और घर भी अच्छा है, प्रतिष्ठा है, लोगों में इज्जत भी अच्छी है, ऐसा घर मिल गया, भर अच्छा मिल गया, सांगो पांग शरीर आदि सब ठीक है, कुलंच शीलंच सनातता च विद्या च वित्तंच वपुर यशस्त एतान गुणान सप्त विचिंतनीय या कन्या बुद्धि शेषम चिंतनीय, ये सात गुण हो वो अब बेटी दे दो, कुल कुल अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, और उनके साथ में कोई रक्षा करने वाले कुरुम्बा राजा दी का ऊपर हाथ हो, कुलंच शीलंच सनातता च विद्या पढ़ा हुआ हो, वित्तम धन आप पास में हो, वपु शरीर सांगो पांग हो, कोई रोग न हो किसी तरह का ही, और संसार में यश भी हो, कुजस नहीं है, अपजस नहीं है, एतान सप्त गुणाय सात गुण हो तो दे दो कन्या, पैसे आठ सौ की देखने की जरूरत नहीं पूरी, ऐसे ऐसा भर मिल जाए, घर मिल जाए, फिर कन्या दे दो। तो कन्या देते ही क्या होता है, सगाई होते ही माँ बाप का भार उतर जाता है, हृदय पर भार उतर जाता है, और ब्याह कर रवाने कर दी, निहाल हो गए। अब कन्या अपने घर बैठी है, प्यार भी आपका वैसा ही है, भोजन कपड़ा स्नान देने में बड़ी उदारता है, प्यार से आदर से देते हैं, पर चिंता नहीं होती, क्यों, कि अब कन्या हमारी नहीं है। सगाई होने के बाद कोई अच्छे सगाई या सगा आवे और कहते आप कन्या क्या करें, ये तो आप आयाद ही नहीं आए, हम तो आपको ही देते हैं, हम क्या करें, हम तो कन्या देती, वागदान कर दिया, सगाई कर दी, अब सगाई कर दी, दे दो इनको, कर दो, कैसे कर दी भाई, बेईमानी की बात नहीं कहता, ईमानदारी की बात कहता हूँ। कैसे कर दे, और दे देने के बाद भार उतर जाता है। तो क्या भार उतरा? बेटी वही वही वही गणा कपड़ा भोजन आदि वही प्यार वही देता, वैसे रक्षा भी करते हो, फिर उसे लड़का तो छुछक भी देते हो और देते हो, और फिर माहिरा भी देते हो, देते ही रहते हो, परंतु भार नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी नहीं है तो ये मेरा बड़ा भार है भाई। ये समझते हैं ये हो जाए तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, तुम छोटे हो जाओगे। तुम साक्षात परमात्मा के अंश हो, वास्तव में बड़े हो। नाशवान चीज से आप अविनाशी बड़े कैसे हो जाओगे? परंतु बुद्धि एक उल्टी हो गई, कहते हैं जी रहे हैं, बिल्कुल प्रति क्षण मर रहे हैं। जितनी उम्र आई है उतने हम मर गए हैं, बाकी जीना कितना है जीने का तो पता नहीं है, मरने का पता है। इतना वर्ष तो मरिए, इतनी वर्ष रही, जितने आयु आई उतनी मौत नजीक आ गई ना। जन्मे थे उस समय में इतने वर्ष आठ थे, जीने के लिए हमारे समय आठ रखा था, मरने का दिन दूर था। अब जो जो बड़े हुए, कहते बड़े हुए हैं, हो रहे हैं छोटे, और मानते हैं बड़े हो रहे हैं, बड़े कैसे हो रहे, छोटे हो रहे हैं। काल आया, मौत आई, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ आज मर गया, आज क्या मर गया, मरना शुरू हो गया गर्भ में आती दिन से मरना शुरू हो गया, निरंतर मर रहा है। और बैठेगा हम बैठेंगे, यूं खाएंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, दुनिया के ठीक हो, गर्भपात करते हैं, ये करते हैं, बंद करते हैं, यूं करते हैं। क्यों अन्याय कर रहे हो, क्यों अत्याचार कर रहे हो, क्यों भूले हुए हो भाई? बड़ा भारी घोर पाप करते हैं, घोर पाप, महान पाप। चार पातक बड़े हैं, उसमें हत्याओं में ब्रह्म हत्या बड़ी है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात, ने गर्भपात में दूना पाप लगता है, जो ब्रह्म हत्या से दूना ऐसा पाप वो कर रहे हैं, और ठीक मान रहे, उन्नति हो रही है। घर में तो आग लग गई और कहते हैं हाँ कैसा प्रकाश हुआ, देखो रेखा रेख दिख दी, अंधेरा था रेखा रेख, अरे रेखा तो दिखने में लेखा लो, क्या दशा हुई है, स्वाहा हो रही है घर की। अब क्या बताऊ बताओ, कोई सुनते ही नहीं। और उल्टा ये कहता है कि स्वामी जी को पता नहीं है, बच्चा तो हमारे को पालन करना पड़ता है, बच्चे में स्वामी जी थोड़े पालेंगे। तो आपको तो पाला होगा, स्वामी जी को भी तो किसी ने पाला ही होगा, क्या ऊपर से परेशानी हुई? अब यहां जो नहीं आए हैं, इसमें नहीं पैदा होंगे, वे मनुष्य तो होंगे, हिंदुओं ने कर दिया मना, तो दूसरों में पैदा होंगे। अब दूसरों के पैदा होंगे आपकी क्या दशा होगी, सोचते ही नहीं। 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें 9-9 अक्षौणी थी दोनों तरफ। एक तो शल्य ने शल्य का आदर किया, शल्य था मामा माद्री का भाई, तो पांडवों का मामा होता है, वो अपनी सेना लेकर आया, तो दुर्योधन ने उनका आदर किया, मद्र देश मद्रास की तरफ, तो वहां से आ रहा था। तो दुर्योधन ने आदमियों को भेजा के मामा जी को आदर करो, दुर्योधन कहते मामा जी थे पांडवों के, आदर किया खूब। अंतिम विश्राम पर दुर्योधन कहा मामा जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई है, तो क्या आपका हाँ प्रबंध दास की तरफ से था हमारे से भी, तो भाई मैं तो खुश हो गया, बहुत बढ़िया तुमने आराम दिया, बोलो क्या चाहते हो कि मेरी पक्ष में आ जाओ। एक स्वर्णी सेना लेकर के ले ली दुर्योधन, कृष्ण भगवान यहां से मिलने के लिए गया, तो कृष्ण भगवान उस समय में सोते थे तो दुर्योधन देखा भाई सेना ने सिंहासन पड़ा था बैठने का, उस पर जाकर बैठ गया। ऐसे कुछ देर के बाद अर्जुन आया, वो चरणों की तरफ खड़ा रह गया, भगवान नींद खुली, भाई कब आए अर्जुन, तुम कब आ गए महाराज? दुर्योधन बोलता है महाराज मैं पहले आया हूँ, और तो निमंत्रण दे रहे हैं, पहला निमंत्रण आया उसको स्वीकार करते हैं। भगवान अच्छा हाँ भाई, ट्रेडिंग देर तो पहले ही होगी आरंभ से, आप पहले आए ठीक है, क्यों आए हैं? कि महाराज हमारे और अर्जुन के युद्ध होने वाला है, आप क्षत्रिय हो और दोनों के संबंधी हो, आप हमारे भी संबंधी हो उनके संबंधी हो, बरोबर संबंध है। तो अच्छे आदमी होते हैं वो पहले निमंत्रण आया उसको स्वीकार करता है, तो मैं निमंत्रण देने के पहले आया हूँ, अर्जुन पीछे आया है, इस वास्ते मेरी बात स्वीकार करनी चाहिए, मेरी तरफ रहो, आप मेरी तरफ रहो। भगवान का ठीक है भाई, आए तो आप पहले, परंतु मिले तो पहले अर्जुन, आप आए पहले इस वास्ते सहायता के भागी हुए, अर्जुन मिला पहले तो ये सहायता के भागी हुआ, तो मैं दोनों की सहायता करूंगा, क्योंकि तुम आए पहले इस वास्ते भागीदार हो गए, ये मिले पहले। तो अर्जुन देखो अवस्था में दुर्योधन तुम बड़े हो, तुम भीम के समान हो और अर्जुन है छोटा है, तो दो पांति में अपनी मारवाड़ में उसे पांति छोटे रीब है, तो दो पांति में करता हूं, एक तरफ तो सजी धरी अक्षर एक अक्षोणी सेना होगी और एक क्षणी मैं रहूंगा, शस्त्र प्रयोग नहीं करूंगा, शस्त्र चलाऊंगा नहीं। इस दोनों में छोटा अर्जुन किसको मौका दिया जाए, बोलो अर्जुन क्या लोगे, तुम छोटे हो, महाराज मैं तो आप बोलूंगा। बोले अर्जुन कांपने लग गया दुर्योधन का, एकाध राजी हो गया, कितनी आ गया, अब बिना शस्त्र लिया कोई भोजन थोड़ा कराना है, वहां युद्ध कर रहा है भगवान, ठीक हुआ। फिर मिले क्या हुआ, आज तो दुर्योधन के पक्षपाती को ठग लाया, दुर्योधन को ठग लिया, अर्जुन को ठग लिया। दुर्योधन गया तो भगवान ने धमकाया अर्जुन को, मैंने तेरे को मौका दिया, अगर पहले दुर्योधन के था दुर्योधन सेना ही लेता, मेरे थोड़ी लेता था, मैंने तेरे को मौका दिया कि तू क्या लेगा, मेरे क्या करेगा बेटा, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा शस्त्र नहीं चलाऊंगा तो तू क्या करेगा मेरा, ये तो युद्ध का काम है। कि महाराज आप शस्त्र तो नहीं चलाओगे, घोड़ा तो चलाओगे, आपको शास्त्र बनाऊंगा, मैं रथी बढ़ूंगा, आप आगे बैठोगे, मेरे सारथी बनाएगा। कहा महाराज मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, आप दिल जाओगे नहीं जाऊंगा, मेरे तो बेस्ट बागडोर आपके हाथ में, और क्या चाहिए, शरणागति है ये। भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, दुर्योधन राजी हो गया, दोनों राजी हो गए। तो एक रोड़ी से था, तो एक रोड़ी शल की एक अक्षोणी सेना, भगवान की यादवी सेना, उसे कृतवर्मा थे उनके सेनापति यादव, जो युद्ध के मरने बाद भी कृतवर्मा संजय अश्वत्थामा ने एक बची हुई एक रोड़ी सेना रात्रि में भूसूतों को मार दिया पांडवों की सेना को। तो अब ये भगवान कहते मैं सारथी बनूंगा, अर्जुन कहते महाराज मैं सारथी बनाऊंगा, भगवान कहते बहुत ठीक है, प्रसन्न हो गए भगवान। अब भगवान इतने क्षत्रियों में सारथी बने घोड़े आकन वाले, तो कोई इज्जत का काम आया, अब इतनी फजीती है भगवान की सारथी घोड़े आते, परंतु युद्ध का मौका पड़ता तो भीष्म जी महाराज पहले पहले संघ तद्भव प्रताप मान जोर से भीष्म जी ने संघ बजाया, कौरव सेना के सभापति सेनापति मुख्य महाराज भीष्म जी उन्होंने संघ बजाया, तो इधर भगवान कृष्ण ने संघ बजाया। कोई पूछने वाला हो कि महाराज सारथी को संघ बजाने क्या अधिकार, युद्ध की घोषणा करे तो सेनापति करे, आप तो महाराज संघ माधव पांडव से संघ माधव भगवान ने पहले संघ बनाता श्रेते जहे उते महती चंदने स्थित माधव पांडव से संघ बड़े जोर से संघ बजाया। तो छोटे आसन पर होने से छोटा नहीं होता है, वो बड़ा का बड़ा ही रहता है, आसन बड़ा हो जाता है, बड़ा से तो आसन बड़ा हो जाता है, और छोटा जो आसन से बड़ा होता है, तो छोटा होता है वो आसन से पद से अधिकार से धन से संपत्ति से मान बढ़ाई से बड़ा होता है, और बड़ा होता है वो स्वयं बड़ा होता है, कहीं रख दो उसके जाओ बड़ा, मद्रास में पार्थ सारथी का मंदिर है, हम गए थे दर्शन करने को। पार्थ सारथी, पार्थ भगवान, भगवान सारथी है, ये सारथी का मंदिर है। तो बड़े होते हैं, बड़े आप परमात्मा के अंश होने से हो, जड़ चीजों के करने से आप चेतन बड़े कैसे हो गए? तो ये वहम मिटाना चाहिए, हम भगवान के हैं, हम प्रभु के हैं। अर्जुन को भी अंत में कहा, माम एकम शरणम ब्रज, अहंता सर्व पाप, तू पाप से डर मत, मैं सब कर दूंगा, तो मेरी शरण आ जा। अर्जुन कहता है, करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा पालन करूंगा। आज्ञा पालन सारथी करता है, कि सारथी की आज्ञा रथी पालन करता है? सारथी पालन करे आज्ञा से चले, भगवान देते हैं आज्ञा, भगवान को आज्ञा देते हैं महाराज। सैनी और युभ और मध्य रथन सापे में अच्युत है, ओ अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मतलब खड़ा करो, कि जी हुक्म अभी करते हैं। सर अर्जुन दे रहा हुक्म, सैनी और युभ और मध्य रथम सापे में अच्युत, आप मेरा रथ वहां खड़ा करो, दोनों सेना के बीच में, दोनों सेना ऐसे खड़ी है उनके बीच में, और इतनी एक सेना, इतनी सेना इसके बीच में, यहाँ दोनों तरफ से बीच में, मरण खड़ा करो। क्या करेगा? देखूंगा मैं दोनों सेनाओं को, देखूंगा कि मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। ऐसा बड़ा जोश सूरवीरता ही अर्जुन के भीतर, कई मैं ऐसे युद्ध इस नोद्योग में मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है, उन भले मानसों को मैं देखूं, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के भला करने के लिए युद्ध में आए हैं, इनकी दुर्बुद्धि बिचाने के लिए नहीं करता आते हैं, युद्ध करने के लिए सहायता के आए हैं, कौन ठिकाने मेरे सामने, देखूं तो सर मैं जरूर पीछे देखा कुटुंब तो ढीले हो गए, मेरा ही कुटुंब मरेगा, भगवान ने मोह दूर किया। तो भगवान को सारथी बनने में शर्म नहीं आती, क्योंकि वो दूसरे आदमी को छोटी जगह बैठ जाएगा तो दुख होता है, मैंने छोटी जगह बैठा दिया, तो छोटी जगह बैठने दुख होता होता है, जो जगह से बड़ा होता है स्वयं बड़ा नहीं है, ऐसे धन से बड़ा वो होता है जो धन नहीं, उनके पास धन नहीं है, धन होता है धन से बड़ा होता है, पर स्वयं बड़ा होता है उसका धन से बड़ा नहीं होता, वो तो स्वयं बड़ा है। इस बात भगवान जी सारथी बनाओ, चाहे रथी बनाओ, चाहे मालिक बनाओ, चाहे दास बना लो। पांडवों की, पांडवों का जब युग यज्ञ हुआ युग, उस युग में पत्तला उठाई भगवान ने, चरण ब्राह्मणों का चरण धोया, पत्तला उठाई, और फिर पूजन का समय आया, कि पूजन सबसे पहले जो सहदेव ने कहा, सबसे पहले भगवान कृष्ण का पूजन होना चाहिए, सबसे प्रथम पूजन सभा में यज्ञ में कृष्ण का होना चाहिए, तो कृष्ण भगवान का या झूठ उठाने वाले उनका पूजन होगा। इस पर महाराज शिशुपाल बिगड़ गया, वो चेरी देश का चेरी देश चेरी आज शिशुपाल खड़ा है, जब पूजन कैसे होता है, भीष्म और द्रोण बैठे हैं, व्यास जी महाराज बैठे हैं जिस सभा में, और ये ग्वालिया का पूजन होता है, गया चराने वाला ग्वाला, इसका पूजन हो रहा है। शिशुपाल की माँ थी वो, कृष्ण भगवान की माँ बहना थी, आपस में माँ से आई थे, तो इसे चार पूजा थी, तो उस बच्चे को चार पूजा है, तो कहा कि जिसके गोदी में जाते ही पूजा खरीदे थे उसी के द्वारा मरेगा ही। तो कृष्ण भगवान गोदी में दिया, हाथ टूट गए, तो कृष्ण भगवान तो माँ मासी ने कहा कि बेटा बेटा ये तुम मेरे बहन का बेटा है, इसको माफ कर देना। तो मासी जी 100 गुना माफ कर दूंगा। तो वो पूरा कर रहा है भगवान गिर से 100 गुना गाली दे दी, तब क्या देखो मेरे को 100 गुना कर दिया, जो मासी ने माफ करना कह दिया है, अब मेरे को दोष मत देना। वो बिगड़ा, क्या कर लेगा तू, कर क्या मेरा, मेरे सामने तू ग्वालिया गया चलाने वाला क्या जानता है तू, चक्र सिर अलग हो गया, अब सफा करो जगह जगह सफा करो। तो भगवान भगवान है, कितने छोटे हो जाए, कितनी गालियां सह जाए। भीमसेन बड़ा जोर से बिगड़ा, भीष्म जी कहते स्वयं सुन रहा है, तू चिंता क्यों कर रहे। भीमसेन ने कहा कि भगवान को गाली दे रहा है सभा में। भीष्म जी बैठा, ये तो हम भी तो सुन रहे हैं सभी, वो सब कर रहे हैं, आप वो जानते सब कर रहे हैं, आप ही जोड़ लेगा। तो उनको पद से थोड़ी ऊंचा पना था। तो सज्जनों ऊंचा पना तो भगवान के प्यारे बनो, भगवान के चरणों में चलो, आपका वो ऊंचा है। भाइयों बहनों आपका पद क्या है, आप किस घराने के हो? मारवाई कहते घरानों क्या है, घरानों थारो किस घर के हो? हम परमात्मा के, ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा के साक्षात अंश होकर के धन से सब संपत्ति से आराम से बड़ा माने। ये बड़ा नहीं होता, बड़ा तो हो जाओ जब इससे अलग हो जाओ, इनकी कोई परवाह नहीं। इसके ऊपर आपका आधिपत्य हो जाए, आपके धन का आधिपत्य हो, धन के कारण से आप बड़े हो तो फजीती होती है। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान के चरण चले जाओ। हम भगवान के हैं, भगवान के थे माम एकम शरणम भजा अहंता सर्व पापे विमोक्ष, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सुग्रीव ने कहा सब ही बात करी हूँ सेवकाई, और जी विधि मिले ही जानकी आई, जिस तरह से जानकी मिल जाए मैं सब तरह सेवा करूंगा। भगवान कहते हैं सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटो का तू तो जानकी मिला गया, मैं लोग और परलोक सब तरह से काम न कर दूं तेरा, कोई काम बाकी नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्त्र ही भजामि हम, एक पास में 100 रुपया, एक पास में 1000 रुपया, अब 100 रुपया क्या अपने आदि आदि 5-3 करोड़ पार कोई स्वीकार करेगा? अरे भगवान की शक्ति का अंत ही नहीं, और अपने पास है गया जाता तो पाप गिर अन्यारी ऐ पूंजी आ जाता तो, पर भगवान कहते आ जाओ बस मेरे समान मामले कब शरण मिल जाए। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, कितनी विलक्षण बात है। अपने बरोबरी नहीं ऊंचा बढ़ाते हैं ऊंचा। संसार में किसी राजा महाराजा बड़े आदमी को जाओ वो साधु को जाओ तो चेला बनाएंगे, चेला समझे नौकर बनाएंगे। भगवान बनाते मुकुट बने, अब इधर भी भगवान के पास नहीं जाते, दुनिया के पास जाते हैं। कोई आपको अपने से बड़ा नहीं बनाएगा, राजा अपनी राजगद्दी अपने ऊंचा तो बनाने सकते ही नहीं, अपने राजगति भी नहीं देता, कोई गांव देता था ज्यादा देता तो रुपया दे दिया, यहां मान लिया राय बहादुर का डाला, राय बहादुर काल बहादुर आया तब खत्म हो जाएगा, वो दे दे और क्या दे देंगे। तो संसार क्या देगा, इनके पास क्या है बेचारा दे दे बड़ा बना दे, तो बड़े भगवान है, भगवान के दास बन जाओ, भगवान के भगत। नारायण सोई बड़ो जाके हरिशु हेत, धन दौलत लक्ष्मी ये बड़प्पण देत, नारायण सोई बड़ो जाके हरिशु हेत, वो है भगवान के। बड़ से जा बड़ होते है जो मामन भुज दंड, तुलसी बड़ परताप दंड गयो ब्रह्मन। वामन भगवान गया बलि के यहाँ तो ब्रह्मचारी बनकर गए, तो ब्रह्मचारी के हाथ में पलाश का दंड होता है, लाठी कितनी होनी चाहिए तो कान तक होनी चाहिए, अपने खड़ा है कान तक इतनी लाठी होनी चाहिए। तो वामन भगवान थे तो लाठी भगवान से छोटी थी ना, जब नापने लगे तो कदम लिया हमारा 30 कदम दे रहे संपत्ति नहीं, 2 नाप लिया सब स्वर्ग राधे सब एक थी। अब कहां लिखे तो कहते तेरी प्रतिज्ञा झूठी है, तू कहता मैं 3 कदम दूंगा देख 3 नहीं है। तो बलि ने कहा महाराज 3 देऊंगा आपको, अब इतनी त्रिलोकी का मालिक है तो वो मालिक की संपत्ति मिल्कियत भी इतनी बड़ी है, तो मालिक का छोटा है मेरे सिर पर रखो महाराज, पता दे दिया। तो महाराज भगवान की फजीती हुई, इज्जत नहीं बढ़ी इनसे, ब्रह्मा आदि सब कहते महाराज क्या कर रहे हो आप। तो ऐसे बड़े हुए तो संत दास लकड़ी पड़ी बिन पूंछ बिनता हाथ में डंडा था, ना कुंपल मिली ना पत्ता निकला, इतनी बड़ी हो गई लाठी साथ में। तो बड़ से यहां बड़ होते हैं जीव बावन भुज दंड, तुलसी बड़ परता में दंड गए ब्रह्मांड नवीटा हो गया। अब उनके वो ब्रह्मचारी वाली लकड़ी तो दांत ही कुछ रो सके नहीं, 12 विराट भगवान के दांत कितने होते बड़े घोषा काम को आवे तो दंड मिलो, तो बड़ों के सेवन करने से बड़े हो जाते हैं। तो बड़ों की सेवा से बड़े हो गए भाई, छोटों की सेवा क्या करते हो? करो तो बड़ों की करो, भगवान की सेवा। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, सब ठीक हो जाते। उस भगवान को पुकारो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, संसार में भगवान है, एक शरीर में आप हो, तो शरीर और संसार एक है, और आप और भगवान ही है। सब संसार में भगवान परिपूर्ण, शरीर में आप और शरीर संसार का अंग, एक तुच्छ अंश, आप परमात्मा के अंश, साक्षात भगवान के अंश। तो भगवान के शरण होने से आपका बड़पन है, श्रेष्ठता है, ऊंचापन है। तो अपने तो भगवान का गुण गाओ, भगवान की हो कर रहे हो, भगवान की हो कर रहे हो। कन्या कई चिंता, कन्या दान देने से बढ़ जाती है, तो हमारे सब कुछ भगवान को ही दे दे, आप मिट जाएगी चिंता। दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता करो दीन भगवान को, हम क्यों करें? हम तो भगवान के हैं। ये बालक चिंता थोड़ी करते हैं, चिंता माँ बाप करो, घर का मालिक है वो करो चिंता, बच्चे तो खौफ करेंगे। बढ़िया चीज आएगी वो तो पहले बालकों को मिलेगी, और चिंता आएगी बड़ों को मिलेगी। बालक भी चिंता करेंगे, धन नहीं है, धन नहीं है, अमुक नहीं है, अमुक नहीं है। इस तरह से अपने पढ़ाने, अपने भगवान के दास बनो, जो भगवान आदर करे, भगवान भगत मेरे मुकुट मणि। आदर वास्ते नहीं, हम तो भगवान के हैं, इस वास्ते भगवान के हैं, बनते हैं, क्यों? भगवान हमारा मालिक है, भगवान के अंश है। मम अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी। से भगवान के दास बन जाओ, फिर सब काम ठीक होगा। और भाई संसार के दास बनोगे तो संसार तो आपको गुलाम बनाएगा, तो मालिक नहीं बनाएगा। नारायण नारायण नारायण।